거기다 진짜 갈까? 어. 하지 말지, 목소리 잘할까? 이제 말하겠네, 하지 말지. Ma ti c'è la cana che sarà? Faccio la cana che torna. Tanto che ci c'è Rocco, domani, come la mia zabbia di bella terra? Nabbia, io ti trovavo a te, faccio la Rocco. A te ne si inchia che c'è la Rocco, a te ne c'è la che c'è la Rocco. Io ho poco costato il verso di questo gatto, visto? E faccio il gioco di c'è la Takáty. Peška. Vannak, mikor körlenek, akkor sosincsenek. Azok az ilyenek, meg annyit vágtam, ilyen fák, a kocka alakúak. De ezt már lehet visszatérni. Jó, milyen? Hosszom téglát. Hogy állt ez? Ez volt kívül? Elsőt rá kell tenni egyébként. Mi? Először rá kell heggeszteni ezt? Igen. De nincsen nekünk ide izénk véletlen valahol? Mink. Nincs szög. Egy tévedtünk már valamilyen is szögeket. Hm. Itt van, most szedtem le ezt a csavart, ezt is rá lehet tenni. Jó, kettő. De én úgy emlékszem, hogy volt ilyen csapányban, belül nézzük a csapányban. Elmehetünk, de nézzük. Úgy átnéztünk ma ott. Úgy helyzetül nézzük. Hát kényelmű ezt a viszáltat, nem? Az addig is van. Na, azt berakom akkor, kettőt fordulsz. Az gondolkodsz, azt nem követem. Az ugyanúgy bemény a fordulsz kiszámolni. Ezek a csavarok, itt vannak ilyen csavarok, szerintem, de ezek meg kicsikék, nem? Rolikában is bőnek. Hát igen, az oda lefő a hidronikába. De azok kicsit ilyen hosszabbak kölenek bele. Ezek? Lehet, hogy azok csak flexing kéne belőle, nem? Nem jó, a fejét. Neki nézzük például, én tudom, hogy valamelyik leszállom, hogy valahol dolgok. És hogy ilyen valahol ilyen kicsit. Elmetett van az a kettőt is. Két van húzni a csövet, és akkor metett van nyugodtan. Érkezik-e? Milyen csövet? Azt hát, ami itt van. Nem bírod kihúzni bele. Csak azon nem jött a kicsike. De majd jön. Mondja neki, hogy menj a titánra. Nem azt mondta. Ott hozta a kínai nőt már? Hagyjad a kínai nőkkel, most összeveszett a kínai nőkkel. Hát úgy, hogy nem tudod kínai jót. És már mellett jó vagy mi? Hát jel. Ahogy beszélsz, hogy jó, hogy nem visz. most jött egy kicsit. Mondom, hogy még nem jött le. De most lehet a nagy csapágy húzva lehúzni. Nem bírod ezt még. Hogyha nem bírod. Szerintem be nem tudod. Csak fogjad. Majd így kell tartani. De ez a gyöbbe teke. Várjál pedig. Nem sok kell már neki. Ezt így kitart. Mi az? Mert te csapágyat is? Vettem jó sokat más, mi vettek? Nem baj, hónap vesző ilyeté. Itt a méret. Uram! Nem tudom, hogy zavar húzni, ugye? Minden van. Jó. Jó, de ez nem a felelő. De addig vártam, hogy a másik felülről lejött, ez lecsúszott, mert ez új csapágy, ez tiszta zsír. Bazzik, minden van, picskuma. Ezt tényleg a csapágy lehúzó ki neki, ezt nem tudok nem csinálni. Meg kell fogni. Csapágy alá tenni két vasat szépen. Mostan... Én tedd már az asztalra, hogy ezt a kúró ide, tehát semmi haszna itt nincsen. Elrakom. Attila, fogd meg a dobozt, ezt érted. Ide kikerül valami ide alá. És oda főrakd, igen. Ez is sima vasat, és egy vasat, és úgy ég. Nem szeretem, Tomit nem szeretem. Úgy kettő egyszerre van szétszedve. Egyet szét tudsz enni, megcsinálni, összerakni, aztán a másikat. Érted? Semmi nem észre lába, hogy össze-vissza érted, össze van dzsuvázva itt ez az asztal, semmit nem lehet látni, semmit nem lehet izén érted. Így nem lett jó, ha azt emelőd ezt, ezt nem lehet. Na, ezt szeretem. Ez valami... Ez alá tűtő. Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez... Ez csapány lehúzott használja, sehogy se. Hát de még új értése próbáltam. Ezt mind a két csapány rossz volt? Nem, erre lecsusszant. Mert ez olyan lemélet csinálva, azt akkor csak tiszta zsír volt. Gyerünk. Egy-kettő akarnak látni menni. Ezt is lehet venni. Aztán mindig legyen a kis karika. Már benne is van. Amikor csavart? Nem, mindig a csavart. Akkor bírod a csavart, ha elsőt ez meg lesz csinálva. Elsőt azt tudom mondani. Nem is forma. Tehát máskor mivel még szakra? Vettem, hogy hát akkor kérjük kevertet. Erre kül ráni tűni ezt a csapályot, te. Akkor ide beállom. M1-esébe kéne? De. Elrűnjünk a csapály, jaj, jó, ugye? Nem, a másik felrű ment. Jó, ment így, ugye? Igen, ez így ment. Meg kell fogni egy négyszöget, itten, tetted így, fogd meg az ujjadba, ezt meg ide rátesszük. Elrükkül, hogy... De a harmadikat nem kell beletenni? Nem még. Aha, nem én, a kettő benne. Hát mit ő darú? Háromszor bement, ez a Pista ez így van bakszúz, hogy nagyon. Neki így baja lett? Hát mondom, szántott, az háromszor bement. Hát de miért ment be? Hát biztos, hogy baja lett neki, ezt fog. A csapályt nem belevaló. Nem, csavarja. Ez nem belevaló. Nem belevaló? Nem. Hát meg baszott, hát hogy nem belevaló? Úgy, nem belevaló. A 63-as, amit én vettem, 62-es volt. Na valad meg, fakert. Egy száma. Gyerül, helyzet jó. Pedig ebből van, bazik, akkor ez mi belevaló? Ez az izé belevaló akkor. Mivel? Hát a konszkidernek a kis csapályai. Az lehet. Ezt tetszett aki még verni. Konszkider az melyik? Mert ezt elpont mérni. Akkor keressünk tovább. Emesztett verjed már. Szóval megy szét akkor. Nem kell közölni, hát valahogy nem kell közölni. Majd ha megkérdeni, akkor hogy jön? Na meg az. Abba akarja szétvenni, jó van, a mester szétdurancsa. Több kicsit kell ütni rá. Ahova kicsivel... Kicsivel szaták oda-vissza szétére. Közepén fel, akkor... Vigyázz meg, én! Na, hallod? Igen. Nem nincs sehova. Na, akkor az egyet lehet összeszerelni. Ezt lehet összeszerelni. Gyerünk tovább, akkor kell keresni a csapályokat. Várjál! Gyere, Pater, most már! Menjék már, de hát már kibarulok, olyan messze van. Oda-vissza megyünk. Csak el ámja. De már jön. Akarsz vele kiütni vagy én? Hát ráérni. tudjátok. Neked már rajta van. Fáj a fülem, az a baj. Fákkáték, hogy huska? Bálent, hogy neki? Kés nem rakod vissza neki? Majd vissza lesz, de azt fölösleges visszarakni, hogy nem való semmire. Középső szóval fel kell menni. Jó szó, jó gondolat. Igen, jó gondolat, csak ne úgy ver! Deszkálom a... Felállva úgy. Ráment, Anyi? Hát rá. Ez a üzés volt, ugye? Van ennek a csavarja. Kocsma. Ha? Vagy tettétek. Én a kettőt az itt volt a... Ennyi a kettő. Hát de itt van kettő. Még egynek ő... Egy rajta van, igen, de a másik is rajta van. A másik az nincs rajta. Akkor egy kő. Mind van egy csavar. Itt van kettő. Kő még egy. Amit leszettem, azt minden raktam rögtön, az meg lett a kettő. De egy hiányzik, lehet, hogy leesett volna. Meg kell keresni. Nem jelent szóval, de nincs itt, Feriké. Nincs obsz. Kettem visszarakjuk. Nem fogtam, ez sem eddig sem. Ez ide megy. Még emezzem ide. Hagyjad már. Meghúzod is már, meg is van. Hát elsőt úgy van, hogy elsőt fél ki rárakni. Nem fogjam sehol semmit. Elmúlt a fél nap. Na, tudod? Hát elmúlt a fél nap, érik van. Már fél nap. Új, új. Nagyon áll. Most van az, hogy be kéne tenni csavarokat. Ezt ide, lukon van. húzom. Tedd rá. Rá, be is csavartam. Jó. Ha a másik csavarra. Mit kell venni? Csalukon. Lukon van, tedd már rá. És a ferde. Ferde nincsen. Nem baj, vigyázz. Na. Persze a méret, akkor gyorsabb lesz. És dolgozik egyáltalán az üzlet ilyenkor. Hihessékön van a csapágy. Azt mondják, hogy milyen jó, na, hogy hihessékön mindig tönk lehet. Fak csapágyat kéne beletenni. Milyen? Csapágyat, fát? És szereted, hogy az a régi nagy, ami lovaskocsi húzott, az mindig még van neki. Van itt csapágy azért. Hagyja. Nem visszünk ki? Nem az volt, hogy... Most az, hogy kirakjunk, összerakjuk. Majd összerakjuk, de tudod, hogy melyik az? Tudod, hogy melyik felülről jött az le? Mindegyik egy felülről jött le. Figyelhet. Neked van a fényképezni. Ahogy. Hagyjuk. Most keressük a csapágyat. Hát majd, a csapágyat majd fő lesz rakózni. Kezd valami egy kicsike üzenetet. A Brigitte az bent van a topolyán, nem? Már nincs. Akkor nem lehet írni. Jó, akkor csákok azt! Lehet csapágy! Kis kutya! Fejeske! Bezeráld a kutyát, gyerünk, muzeráld meg! Fejeske, hogy vagy? Menj meg, nyomd az ujjadat neki! De mikor hamar mondja, hogy ilyen, meg akkor még nem. Még van az a fejsorítókat venni vásárba. Most csak annyit kell csinálni, hogy a rugót széthúzod, azt összerakod, azt nem lehet ilyen tovább. Alap se. Szét ide. Ide csak ide. Ide a csapágyakat. Ide a csapágyakat. Van rakul csapágy bele való? Nincsen. Tegyek le egy csoda való. Egy száma. Azt vissza tettétek? Én egyet nem raktam. De nem tettétek vissza. Hát nem. Legkülbe venni akkor a klémit arról is. Meg a izét is. Miért tettétek fel a traktora, még itt őből köttünk? Most raktam ezt erre pillanatba. Hát akkor tegyétek itt a traktora. Na, hogy van a traktora? Tudjál a kultúrt szerintem. Na, mi van a traktora? Na, mire tettétek? lett írva. 26-os, rajta egy a szám. Ne fényképezze, megy ez a vidére. Mi lett ebben a kortyában? Mi nem viszik a tévén, nem ízelik őtet, hogy érted, aztán elküldik a bútból. Ez a vele való. Mire van a szokat? Mit csinálják, hogy a magda, a kutya? A másiknál volt szerintem. Nem mindegy, hogy hova megy, vagy mi? Hát nem. Na, az a rúgója volt neki. Hon a rúgója? Nem itt van a rúgója, emlékszem. Ez a rúgó volt rajta. Hát, Ez nem jó. Be kell gyújtani. Kezdem, várjál. Állam! Még van?